Yemin olsun tine, incire ve zeytine ve Sina dağına ve bu emin beldeye, Mekke'ye. Gerçekten biz insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra onu aşağıların aşağısına çevirdik. Ancak iman edip salih ameller işleyenler müstesna. Artık onlar için tükenmez bir mükafat vardır. O halde ey insan, bundan sonra sana hesap gününü yalanlattıran nedir? Allah hüküm verenlerin en üstünü değil midir?